राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2058 14 नवंबर 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम संसार की आसक्ति है ना, संसार की तरफ खिंचाव है। नाशवान पदार्थों में जो हमारी आसक्ति है यह बड़ी बाधक है। अविनाशी की तरफ जाने में ये नाशवान ये आसक्ति बाधक है। नाशवान मिले कुछ नहीं, ये धोखा है। मैं धोखा होने पर भी परमात्मा की प्राप्ति में मुख्य बाधा है। बस रुपया संग्रह करना, संग्रह करना, भोग भोगना, ये दो बात उत्तम लगी हुई है। रुपया इकट्ठा करना, भोग भोगना, ये सब अलग करने वाले नुकसान ही नुकसान करने वाला है। ये इच्छा नहीं हो रुपया इकट्ठा हो जाए, खाना पीना हो जाए, भोग बुद्धि से नहीं, शुद्धि से नहीं तो ठीक हो जाएगा। रुपया कमाओ तो सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ कमाओ, और हो जाएगा हो जाएगा, वो उतना ही होगा भाग्य अनुसार, वो ज्यादा होगा नहीं। आप गए इच्छा का दर्शन नहीं होगा। होना जीता, आना जीता, आ गया जरूर आएगा, इसे संदेह नहीं है। ये नहीं आना है तो नहीं आएगा, इसे आने की इच्छा करना है ये फालतू है। ये इच्छा करना है नहीं फालतू है, इसमें दुख पा रहे हैं, दुख इस पर कुछ नहीं। आना है तो आ जाएगा, नहीं आना नहीं आएगा। काम करो, इच्छा क्या करे, काम करो, आ जाए नहीं आ जाए नहीं आ जाएगा। सिद्ध सिद्धियों निर्विकार, सिद्ध सिद्धियों समूभूत, समत्व योग उचित है। समय सिद्ध हो असिद्ध हो कृत्व भी नैद्य थे, सिद्धि असिद्धि समय है। आ जा तो मनी आ जा तो मोज काम करे अपना ठीक अच्छी तरह से। बहुत बढ़िया चीज है, उत्तम चीज है। इसी लालसा बढ़िया नहीं है, लालसा ही परमात्मा की प्राप्ति में बाधक है। ये बाधक नहीं है, पदार्थ हो जाए रुपया करना हो जाए तो बाधा नहीं होगी। लालसा है भले कोटि एक पास मत हो, पर लालसा रुपया की है तो बाधा है, परमात्मा प्राप्ति में बाधा है। लालसा है, लालसा न रखे, आना है तो जरूर आ जाएगा। लालसा रखे कोटि एक अधिकार है नहीं, लालसा दिन नहीं है। क्योंकि ऐसा सगड़ी पूरी नहीं होती, कुछ पूरी अनेक ही होती है, कुछ पूरी नहीं होती तो होने वाले में होगी, नहीं होने वाले नहीं होगी। अपने बेपरवाह है, काम करे अच्छी तत्परता से, भगवान का समझ कर गए, कर्तव्य समझ कर गए, करना है समझ कर गए, कर्तव्य समझ कर गए। देखो दो बात है, एक भजन करना कीर्तन करना ये, और एक संसार के लिए काम करना। संसार के नाम काम करे वो कर्तव्य समझ करना, और भगवान का समझे रोटी खावे चुप करना, उसके बिना मर जाओगे। कर्तव्य करने मरना नहीं है, कर्तव्य समझ रहे कर्म किया जाता है उसमें आसक्ति नहीं होती। भगवान का भजन कर्तव्य समझ करोगे तो फायदा नहीं हुआ, कर्तव्य नहीं। ये तो हमारी खास चीज है, ये तो हमारा जीवन है। जैसे रोटी खाना है, पानी पीना है, जीने के लिए, इसी तरह से कर्तव्य नहीं है, संसार काम कर्तव्य है। कर्तव्य समझ गए किया हुआ काम आसक्ति नहीं होती उसमें, छूट जाता है और निर्लेप रहता है। कर्तव्य समझ करते कर्म निर्लेप रहता है, कर्तव्य सब दे रहे, नित्यनेम करो, भजन करो, कीर्तन करो, भीतर लागू नहीं हुआ। भीतर तो अपना काम है, रोटी खाना करते भी सही है, भूख लगे इस बात काम है। और तो खास जीवन का आधार है, तो खास जीवन का आधार है भजन ध्यान। तो संसार काम करते भी समय नहीं करो, करते भी समय किया होगा आवश्यकता नहीं होती, छूट जाता है, उपलब्ध होता है, इस बात से नहीं। भजन ध्यान अपना ठीक है, वो करना है बस, तत्परता से उत्साह से, ये तो असली काम है। रोटी खाना है, जल पीना है, नींद लेना है, जो ये तो खास है। कर्तव्य समझने भजन नहीं, कर्तव्य समझने कर काम करो, कर्तव्य में निर्लय रहना, निर्लय कर्तव्य कर लिया, ड्यूटी बजा दी बस। भगवान ही ड्यूटी नहीं बजाई, ड्यूटी बजाओ तो उसको प्रेम नहीं होगा, अपराध नहीं होगा, वो तो खास काम है अपना, वो खास काम है। और ये काम करते भी दिल करना उत्साह से, बड़े उत्साह से काम कर दिया बस, करना से कर दिया छोड़ दिया, टाइम टाइम से कर दिया मैं छोड़ दिया। भजन तो हरदम करना है, ये तो जीवन है, खास जीवन है, जीवन जो जीवन है इसे किए बिना रह नहीं सकते, ये तो जीवन है। रोटी कर्तव्य समझ नहीं जानी, नींद कर्तव्य समझ नहीं, ये खुराक है, खुराक ऐसे भजन तो परलोक की खुराक है, ये लोग ही खुराक है, वो परलोक की खुराक है। परलोक में जाने के लिए असली अपना काम है ये भजन स्मरण करना, करते भी नहीं, करते भी होता है जैसे निर्लीप होता है। कार्य वित्तीय वत कर्मा नियतं कृत, कार्य वित्तीय वत कर्मा नियतं कृत, संगम देतो भजन सेव सत्याग सना त्याग है। ये कर्तव्य से किया त्याग होता है, त्याग सातु होता है, कार्य में तीव्र करना नहीं करना चाहिए बस, उन्हें सब छोड़ देगा, त्याग है ये। त्याग ना अपना साथ, अपना साथ संबंध नहीं है, और भजन तो अपना साथ संबंध है, भजन कार्य करते भी नहीं है। तो भजन के तरह भोजन शरीर के लिए आवश्यक है, वो आत्मा लिए आवश्यक है। भजन स्मरण कीर्तन सत्संग करना ये खास है, खुला खुराक है। अर्थ काम है ये करना बड़ा, जो करते भी समझने वो दिलीपता होती, ये खास काम है। भगवान को याद करना, सत्संग करना, सत्संग तो हमारा जीवन है, जीवन है, सत्संग से लाभ बहुत होता है। हमारे को तो सत्संग से लाभ हुआ है, आपको ही लाभ होता है, आपको ही होता है, सत्संग से लाभ होता है, सब मानते हैं, सब जानते हैं, सत्संग से लाभ होता है, जरूर लाभ होता है, किया जाए प्रेम से, कर्तव्य नहीं, खास काम है ये तो अपना जीवन है, जीवन जीवन समझ किया जाए, जीवन है, जीवन बुद्धि किया जाए तो निहाल हो जाए बस। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं भूलू नहीं आपको, भूलू नहीं ऐसी कृपा करो, आपको भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं भगवान को। वो तो हमारी खास चीज है, जीवन है, जीवन जीवन अष्ट जीवन है, इस वास्ते परमात्मा से प्रार्थना करो, हे नाथ बोलो नहीं, हे नाथ बोलो नहीं, हे नाथ बोलो नहीं। आज तो जैसे श्वास लिए बिना शरीर रहता नहीं, ऐसे परमात्मा की याद किए बिना परलोक रहता नहीं। सदा के लिए कल्याण नहीं होता, सदा के लिए कल्याण होता, सदा के लिए तृप्ति हो जाए, सदा के लिए सदा। उत्साह पूर्वक बड़े उम्मीदवारी से उत्साह से भाव भावना सत्संग में लगना, सत्संग करना, भजन करना, कीर्तन करना और भगवान की बातें सुनना, ये तो खास अपनी चीज है। जैसे अन्न जो लेना अपना चीज है शरीर के लिए, ऐसे अपने कल्याण के लिए खास चीज है, ये तो करना ही है उत्साह से, उम्मीदवारी से। और इसमें घाटा नहीं लगता, संसार का काम करते हैं उसमें नफा भी होता है, घाटा भी लग जाता है, लेने के डेरे पड़ जाते हैं, व्यापार किया लाभ के लिए हो जाता है नुकसान, घाटा लग जाता है। इसमें घाटा लगता ही नहीं, नफा ही नफा होता है, जितना लग जाओ घाटा होता ही नहीं, होता ही नहीं, नुकसान होता ही नहीं, फायदा ही फायदा होता है, केवल फायदा है। खूब उत्साह, मैं उत्साह सब काम से ही होता है, भगवान की कृपा साथ, संत महात्मा की कृपा है, धर्म की कृपा है और संत महात्मा की कृपा है, शास्त्र की कृपा है, सब कृपा है, कृपा से काम होता है, कल्याण करने के लिए कृपा है, अपना उद्धार करने के लिए। इस वजह से कृपा तो इतना भरोसा और करो उत्साह से काम, कृपा का भरोसा, कृपा से होगा हमारा काम, भगवान की कृपा से होता है, सत्संग मिलता है कृपा से, संत विशुद्ध मिले परिताई, चित में राम कृपा कर जाए, संत विशुद्ध मिले परिताई, चित में राम कृपा कर जाए, राम जी कृपा से देखते है तब सत्संग मिलता है, सत्संग मिलता है ये कृपा है, और से बनता है तो कल्याण होगा कृपा से, भगवान की कृपा का, कृपा का है भरोसा, करो काम करो भरोसा, भरोसा कृपा का रखो, उद्योग का नहीं, क्रिया का नहीं, क्रिया और पदार्थ ये माया का है, और लगन माया का नहीं है, भीतर की लगन, लगन लगन सब कोई करे, लगन कहावे सोए, नारायण जिस लगन में तन मन दीजे खोए, ऐसी लगन है, लगन लगी तो ठगन लगी, दर्शन की मन में राम ने देखू लाचन में, ठगन लगी दर्शन की मन में राम को देखू छन में, ऐसी मस्त हो जाओ, भजन करके मस्त हो जाओ, अपना काम हो गया है, ये भगवान की कृपा हो गई सच्चे हृदय से। भगवान की ये बहुत कृपा होती है ना तो सत्संग मिलती है, संत विशुद्ध मेरे परिताई, चित में राम कृपा कर जाए, राम कृपा से देखते भगवान उनको सत्संग मिलता है, संत माता मिलते, सत्संग अच्छी मिलता है, अच्छी बात मिलती है, उन्नति की ये कृपा होती है, बहुत विलक्षण कृपा है भगवान है, कृपा बढ़ती रहती है, कृपा को देखता रहे, कृपा को मानता रहे, तत्ते अनुगम पाम सुसमक्ष वाणो भंजान एव आत्मकृतम बपाकम हृद्वाक बहुर्भिव्यं नमस्ते जीवेत यो मुक्ति से दार भाग, मुक्ति का अधिकारी होता है, मुक्ति का करार होता है, करार मेरा कल्याण होगा ही होगा ही होगा ही, सच्चे हृदय से भगवान में धन जो हो भाइयों भाइयों को बहनों को सबको भगवान में धन जा रही है। वैसे कृपा सब होगा, सब कृपा होगी भगवान की, भगवान की कृपा हो रही है। भगवान की कृपा देख देख खुश हो जाओ, नाचने लग जाओ नाचने कि भगवान की कृपा हुई है, अरो कृपा हुई, विष्णु कृपा हुई, भगवान की कृपा हुई। वे भगवान की कृपा देखो और मस्त हो जाओ। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, मैं भूलू नहीं आपको मुझे ही बात, आपके चरणों के दर्शन की लगन लग जाए भीतर में, आग बिना रहा न जाए। जैसे मीरा बाई ने कहा है, वही दर्शन बिना रहो न जाए, लग गया पेड़ में बिहारी सो वाले दर्शन बिना रहो न जाए। चैन नहीं पड़ती, बेचैन लगी, अब वे दर्शन बिना रहो न जाए, ऐसे हो जाए तो सब काम ठीक हो जाएगा, सब चाव ठीक हो जाएगा। भगवान की कृपा सब काम ठीक हो रहा है। अपने मन सत्संग मिल रही है, अच्छी बातें मिल रही है, आप लोगों की कृपा से मेरे को भी अवसर मिला है, अवसर आपको भी, आपको भी अवसर मिला है, अम्मा को भी अवसर मिला है। भगवान ही बात करते हैं, ये भाग्य की बात नहीं है, कृपा की, भगवान की कृपा से मिलता है। कृपा से तत्न हुकम पाव समेक्ष माना, भगवान की कृपा को देता है हरदम। लगे रहो हरि से लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम से लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम से लगे रहो भाई, लगे रहो। हे नाथ हे नाथ हे नाथ करते रहो, सब काम बनेगा अच्छी तरह से, सब काम बढ़िया बनेगा। कृपा रहो भरोसा, भगवान की कृपा का भरोसा, अटूट भरोसा, हमारे पर कृपा हो गई, सत्संग बनती है, बातें बनती है, गीता रामायण जैसा ग्रंथ सत्संग की बातें ये कृपा से मिलती है। इस बात से खुश होते रहो, प्रसन्न होते रहो, आनंदित होते रहो, आनंदित होते रहो, और ग्रंथों को पढ़ो। हम तो देखते हैं ग्रंथ बहुत अच्छे, छोटी छोटी पुस्तक है वो बहुत भाव भरा हुआ, मैं तो देखता हूँ, मेरी लिखी हुई पुस्तक में मेरे को आनंद आता है, ऐसी बात है, मेरी लिखाई हुई मेरे को आनंद आता है, बहुत बढ़िया है। कबीर मेरे ब्याह कर मैं ही गाऊंगा गीत, जो ही हमारी पुस्तक में हमें आनंद आता, सच्ची बात है। आपके जैसे नीचे वो आपके पास मरती है, हमारा तैसा है। भगवान की कृपा से होता है, लिखना करना हमारी शक्ति से नहीं है, भगवान की कृपा से। चित्त में ही राम कृपा कर जाए, राम की कृपा से देख नहीं रहे, मेरे कृपा से सब काम ठीक हुआ है। मनुष्य दिया है ना, कब कभी करुणा न दे ही, देती इस बिन हेतु सने, बिना हेतु सने का ना बने, कृपा करके मनुष्य ही देते हैं। मनुष्य ही मिला है उनको सर्टिफिकेट मिल गया मुक्ति, उनको अधिकार मिल गया, भगवान की तरफ से अधिकार पत्र हो गया, अधिकार मिल गया, मनुष्य मिल गया। भाई हो चाहे बहन हो, मनुष्य मिल गया, मनुष्य मिला भगवान की प्राप्ति के लिए। बहुत बड़ी कृपा है, भगवान कृपा है, ऐसा मौका आप बताने हरे को सत्संग असली मिल जाए। दुर्लभ त्रय में तीन तक दुर्लभ है, पहले मनुष्य शरीर, मनुष्य शरीर दुर्लभ, मनुष्य शरीर मिल जाए तो मेरे कल्याण हो, ये लालसा ये दुर्लभ, कल्याण हो ऐसी लालसा हो फिर ऐसे शांत बताने वाले मिल जाए, तीर मिल जाए तो बेड़ा पार है। बस मनुष्य शरीर और कल्याण की इच्छा और बताने वाले मिल जाए फिर देखो आप बहुत जल्दी ये पार हो जाता है। तो ये कृपा से मिलते हैं, शंकराचार्य ने कहा है दुर्लभ त्रय में तत्व, तीन दुर्लभ है मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संशय। मनुष्य शरीर में जाए और मुमुक्ष हो जाए भीतर, फिर भगवान कृपा से संत मिल जाए, सामग्री मिल जाएगी सभी तो अपने संत है, मौका मिला है दो चीज मिल जाए, तीजी भगवान की कृपा मिल जाएगी, मनुष्य मिल जाए मुक्ति की इच्छा मिल जाए तो भगवान की कृपा से भगत भी मिल जाएगा संत भी मिल जाएगा, उसी कृपा से मिलेगा मिलेगा मिलेगा, कृपा करे को भरोसा उसे मिलेगा, मौज हो गई है भगवान की कृपा हो गई, आनंद हो गया है। अपने खुशी मनानी चाहिए, आनंद मनाना चाहिए कि हमारे को बढ़िया चीज मिल गई, हीरा जैसा ग्रंथ, रामायण जैसा ग्रंथ, फिर उसकी व्याख्या ऐसे ऐसे और कई पुस्तकें बड़ी सुंदर सुंदर, उस पुस्तकों में बड़ी अच्छी बात है, बड़ी सुंदर बात लगी, सामग्री बहुत बढ़िया मिली अपने को, सामग्री अनुसार अपना जीवन बनाओ, जीवन सामग्री अनुसार बढ़ जाए अपना जीवन, फिर देखो सब काम ठीक होगा उसके अनुसार ही, गीता के अनुसार जीवन जीवन बना है वो मिलेगा। गीता कृपा कराती है, कृपा समझ में आती है ना, कृपा से आती है, गीता की बात है, सत्संग की बात है, समझ में आती है, कृपा है भगवान की, ये रुचि होती है ये भी कृपा है, मनुष्य में ये भी कृपा है, मनुष्य में अपने आ गए ये भी कृपा है, और ये रुचि है ये भी कृपा है, सब काम बन रहा है भगवान की कृपा से, काम बन रहा है अलोक कृपा है, उसी तरह प्रसन्न हो मन में प्रसन्न है, हरदम प्रसन्न रहा, हमारा प्रसाद सौम्य तो मौन मात विनिग्रह भाव सर शुद्ध नृत्य तो तपो मान समुचित है, मन की तपस्या है, ऐसे लागे रहो भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जैसे लागे रहो भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जैसे लगे रहो भाई सब काम ठीक होगा प्रभु कृपा से, रात और दिन खुशी प्रसन्न रहो, सब प्रसन्न हर एक हरदम प्रसन्न रहो, भगवान की लीला है, हाजिर में नार कभी दुखों का पहाड़ गिरा दे बजे हाहाकार, उसमें भी कृपा है भगवान की कृपा है, दुख में भी कृपा है सुख में भी कृपा है, कष्ट में भी कृपा है सुख में भी कृपा है, एक बात मान लो मैं तो मनुष्य शरीर बिना कृपा से अब जो कुछ घटना घटती है उसमें भी कृपा है, सुखदायी घटना घटती है उसमें भी कृपा है, दुखदायी घटना उसमें भी कृपा है, भगवान की कृपा है। कभी कभी मालूम होता है कि भगवान पीछे ही पड़ गए, पिंड को छोड़ने याद भगवान पीछे ही पड़ गए। सत्संग बताओ, बढ़िया बढ़िया बात है, अच्छी अच्छी सुनाओ, सुनना नहीं चाहो तो सुनाओ। लाल लगा भगवान ना पीछे पड़ गया, अब कैसे पिंड छोड़ा बताओ। हमारे गुरु जी महाराज थे विद्या पढ़ाने वाले, वे कहते मेरे पास विद्या टिकता नहीं है, टिक जा तो छपड़ जाता है, पढ़ाते हैं दिन भर पढ़ो पढ़ो। तो मेरे पास टिकता नहीं था, भाग जाता है, टिक जाए तो भी जोर पड़ जाए। जो भगवान की कृपा होती है इसमें टिक जाए, ठीक हो जाता है। नारायण नारायण नारायण नारायण राम महाराज।